बहुत अच्छा कहकर परम पराक्रमी यदुश्रेष्ठ अक्रूर रथ पर आरूढ़ हुए और भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर गायों के रमणीय ब्रज में गए। अक्रूर जी महान भगवान भक्तों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने अत्यंत विनित भाव से गायों के बीच में खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन किया। गोप कन्याओं से घिरे हुए श्री हरि जी को देखकर अक्रूर जी का सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने रथ से उतरकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। वे बड़े हर्ष के साथ भगवान गोपाल जी के समीप गए और ब्रज तथा चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित लाल कमल सा दृश्य उनके मनोहर चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात उनकी दृष्टि कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण वाले नीलांबरधारी बलराम जी पर पड़ी, जो मोतियों की माला से विभूषित होकर शरत काल के पूर्ण चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। अक्रूर जी ने उनको भी प्रणाम किया। दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण जी ने भी बड़े हर्ष के साथ उठकर यदुश्रेष्ठ अक्रूर का पूजन किया और उनको साथ लेकर वे दोनों भाई घर पर आए। यदुश्रेष्ठ अक्रूर को आया देख महातेजस्वी नंदगोप ने निकट जाकर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक अर्घ्य पाद्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषण आदि निवेदन करके भक्ति भाव से उनका पूजन किया। अक्रूर जी ने भी बलराम श्री कृष्ण जी नंद जी तथा यशोदा जी को वस्त्र और आभूषण भेंट किए। फिर कुशल पूछकर शांत भाव से वे कुश के आसन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात राज कार्य के विषय में प्रश्न होने पर बुद्धिमान अक्रूर जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। अक्रूर बोले, हे नंदराय जी, ये महातेजस्वी श्री कृष्ण साक्षात अविनाशी भगवान नारायण जी हैं। देवताओं का हित, साधु पुरुषों की रक्षा, पृथ्वी के भार का नाश, धर्म की स्थापना तथा कंस आदि संपूर्ण देवताओं का नाश करने के लिए इनका अवतार हुआ है। उक्त कार्यों के लिए समस्त देवताओं तथा महात्मा मुनियों ने इनसे प्रार्थना की थी। उसी के अनुसार ये वर्षा काल में आधी रात के समय देवकी जी के गर्भ से प्रकट हुए। उस समय वसुदेव जी ने कंस के भाई से रात में ही अपने पुत्र भगवान श्री हरि जी को तुम्हारे घर में पहुंचा दिया। उसी समय यशस्विनी यशोदा जी को भी माया जी के अंश से एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसी ने संपूर्ण ब्रज को नींद में बेसुध कर दिया था। यशोदा जी भी मूर्छित अवस्था में पड़ी थी। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को तो यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और स्वयं उस कन्या को लेकर वे मथुरा की ओर चल दिए। कन्या को देवकी जी की शैया पर रखकर ये परसव घर से बाहर निकल गए। देवकी जी की शैया पर सोई हुई कन्या शीघ्र ही रोने लगी। उसका जन्म सुनकर दानव कंस सहसा आ पहुंचा और उसने कन्या को लेकर घुमाते हुए पत्थर पर पटक दिया, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और आठ भुजाओं से युक्त हो गंभीर वाणी में कंस से रोष पूर्वक बोली, ओ नीच है दानव, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो संपूर्ण देवताओं के ईश्वर और पुरुषोत्तम है, वे तुम्हारा वध करने के लिए ब्रज में जन्म ले चुके हैं। यूं कहकर महामाया जी हिमालय पर्वत पर चली गई। तभी से वह दुष्ट आत्मा भय से उद्विग्न हो गया और महात्मा श्री कृष्ण जी को मारने के लिए एक एक करके दानवों को भेजने लगा। बालक होने पर भी बुद्धिमान श्री कृष्ण जी ने खेल खेल में ही सब दानवों को मौत के घाट उतार दिया है। इन परमेश्वर जी ने अनेक अद्भुत कर्म किए हैं। गोवर्धन धारण नागराज, कालिया का निर्वासन, इंद्र से समागम और संपूर्ण राक्षसों का संहार आदि सारे कर्म श्री विष्णु जी के ही किए हुए हैं। यह बात नारद जी के मुंह से सुनकर कंस अत्यंत भय से व्याकुल हो उठा है। महाबाहु बलराम और श्री कृष्ण जी बड़े दुर्धर्ष वीर हैं, इसलिए इन दोनों को वहीं बुलाकर वह बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवा डालना चाहता है, अथवा पहलवानों को भिड़ाकर उन्हें मार डालने को उद्यत है। श्री कृष्ण जी को बुला लाने के लिए ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। यही सब उस दुष्ट दानव की चेष्टा है जिसे मैंने बता दिया। अब आप समस्त ब्रजवासी दही घी आदि लेकर कल सवेरे धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए मथुरा में चलें। बलराम, श्री कृष्ण जी और समस्त गोपों को राजा के पास चलना है। वहां निश्चय ही कंस श्री कृष्ण जी के हाथ से मारा जाएगा। अतः आप लोग राजा की आज्ञा से निर्भय होकर वहां चलिए। इतना कहकर बुद्धिमान अक्रूर जी चुप हो गए। उनकी बातें बड़ी ही भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्हें सुनकर नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप भय से व्याकुल हो दुख के महान समुद्र में डूब गए। उस समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सब को आश्वासन देकर कहा, आप लोग भय ना करें, मैं दुरात्मा कंस का विनाश करने के लिए भैया बलराम जी तथा आप लोगों के साथ मथुरा चलूंगा। वहां दानवराज दुरात्मा कंस को और उसके साथ रहने वाले समस्त राक्षसों को मारकर इस पृथ्वी की रक्षा करूंगा। अतः आप लोग शोक छोड़कर मथुरापुरी को चलिए। श्री हरि जी के ऐसा कहने पर नंद आदि गोपों ने बारंबार छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। उन महात्मा के अलौकिक कर्मों पर विचार करके तथा अक्रूर जी की बातों को सुनकर उन सब की चिंता दूर हो गई। तत्पश्चात यशोदा जी ने अक्रूर को दही दूध घी आदि से युक्त भांति भांति के पवित्र स्वादिष्ट मधुर और रुचिकर पकवान परोसकर भोजन कराया। उनके साथ बलराम, श्री कृष्ण जी, नंद आदि श्रेष्ठ गोप, अनेकों सुहृद बालक और वृद्ध भी थे। यशोदा जी के दिए हुए रुचिवर्धक उत्तम अन्न को यादव श्रेष्ठ अक्रूर जी ने बड़े प्रेम से खाया। भोजन कराने के पश्चात नंद रानी ने जल देकर आचमन कराया और अंत में कपूर सहित पान का बीड़ा दिया। फिर सूर्य अस्त होने पर अक्रूर जी ने संध्योपासन की। उसके बाद बलराम जी और श्री कृष्ण जी के साथ खीर खाकर वे उन्हीं के साथ शयन करने के लिए गए। दीपक के प्रकाश से सुशोभित श्रेष्ठ एवं रमणीय भवन में विचित्र पलंग बिछा था। स्वच्छ सुंदर विशावन पर भांति भांति के फूल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस पलंग पर भगवान श्री कृष्ण जी सोते थे, मानो शेष नाग की शैया पर श्री नारायण जी शयन करते हो। भगवान जी को शयन करते देख सहसा अक्रूर जी के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक पड़े। उनका सारा शरीर पुलंकित हो उठा। उन्होंने तमोगुणी निद्रा को त्याग दिया। वे भगवान भक्तों में श्रेष्ठ तो थे ही, अपने परम कल्याण का विचार करके भगवान जी के चरण दबाने लगे। उस समय वे मन ही मन सोच रहे थे, इसी में मेरी जीवन की सफलता है।